คุณชุลีเนี่ยตามธรรมดาก็ขายของอยู่ที่ตลาดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีขายหนังสือเก่าแล้วก็พวกเครื่องประดับต่างหูแหวนแล้วก็อีกหลายอย่างป้าคนหนึ่งชื่อประชูอายุก็น่าจะใกล้ๆ70แล้วเห็นแกมานานสมัยที่ขายของอยู่หน้าบ้านแกขายของทอดแล้วก็หายไปไม่ทำงานไปทำงานแกบอกว่างั้นนะก็ถามว่างานอะไรละป้าก็งานจดรถเข้ารถออกก็ดีนี่ก็คุยกับแกหายไปนานมากแล้วก็มาเจอกันอีกทีที่ตลาดที่คุณชุลีไปขายของอยู่ตอนเช้าแกมาเจอกันแกก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วอยากจะได้รถเข็นสักคันจะเข็นของไปขายให้คุณชุลีช่วยหาให้ด้วยเผื่อเจอใครเขาจะขายก็พอดีว่าคุณชุลีหยุดขายไป2วันก็ไม่ได้เจอแกทีนี้วันจันทร์ไปก็เจอแกก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะรถเข็นนะเจ้านายเขาให้ไปทำงานต่อตอนนั้นนึกว่าเขาไม่เอาแล้วจะไปเขียนใบลาออกเจอกันเขาก็ให้ไปทำงานต่อนี่พรุ่งนี้จะไปแล้วแวะมาบอกเดี๋ยวจะหารถเข็นเก้อว่างั้นอ่ะก็ดีแล้วไปทำงานได้เงินเดือนแน่นอนกว่าดีกว่าขายของเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างมันเสี่ยงก็ว่างั้นแหละแกเล่าว่านี่แวะมาดูลูกชายเขาไม่สบายเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนี้แกเล่าแกก็บอกว่าความจริงป้านะไม่รู้แต่ทีนี้ผัวป้าเนี่ยตายไปทั้ง10ปีแล้วมั้งนี่ป้ามีใหม่แล้วนะคือแกมาเข้าฝันมาบอกว่าเนี่ยลูกชายน่ะติดยามาบอกอย่างเงี้ยป้าก็ร้อนใจอะสิผัวตายแล้วมาบอกป้าก็ถามลูกพ่อเขามาเข้าฝันบอกอย่างเงี้ยลูกชายก็สายหน้าบอกว่าไม่หรอกแม่ติดยาอะไรกันไม่ยุ่งอยู่แล้วป้าก็เออคงจะฝันไปเองแต่พอไม่กี่วันก็ฝันอีกแล้วพ่อมันมาบอกนี่ลูกติดยานะป้าก็เอ๊ะฝันอีกแล้วเนี่ยฝันอย่างเดิมผัวป้าน่ะตอนฝันเห็นเขาอยู่ในอะไรก็ไม่รู้มันลอยได้ป้าจะไปหาเขาเขาก็ลอยไปเลยเหมือนกับไอ้ที่มันลอยขึ้นไปสูงๆเหมือนบ้านลอยได้อะไรอย่างนั้นแหละฝันสองหนอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ได้ก็ไปถามลูกชายอีกเขาก็บอกอย่างเดิมไม่บอกไม่เป็นไรถามเมียมันดีกว่าก็ถามเมียมันก็ไม่บอกแต่ว่าไม่หรอกพี่ก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกแม่แต่ว่าป้าชูสังหรณ์ใจว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างไม่อย่างนั้นนะผัวไม่มาเข้าฝันทั้งสองครั้งสองหนแน่ไปคาดคั้นเมียมันไม่บอกก็ถามอีกหนักเข้าบอกเขาติดกัญชาใจหายวาบเลยนี่เป็นความจริงนะฝันนี่เป็นความจริงได้เหมือนกันพ่อมันตายไปตั้งนานแล้วยังห่วงลูกก็มาบอกให้ป้ารู้ก่อนโน้นไม่เคยฝันเลยไม่ได้ฝันถึงเขาเลยตั้งแต่เขาตายแปลกไหมล่ะป้าเจอลูกชายที่นี่ก็พูดกับเขาว่าแม่รู้แล้วนะว่าติดยามันก็ตกใจแต่ก็ยอมรับว่าติดยาจริงๆมันก็บอกว่าแค่กัญชาเท่านั้นนะแม่ป้าก็บอกกับกัญชาก็ไม่ได้เลิกเลยนะถ้ารักแม่ก็เลิกเสียรักพ่อหรือเปล่าพ่อนะก็เป็นห่วงมากนะไม่อย่างนั้นไม่มาเข้าฝันบอกแม่สองหนสองคราวหรอกเขาก็เลยเลิกหยุดเลยแล้วก็ไม่สบายป้าก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต้องค่อยๆเลิกหรือว่าเลิกปุ๊บปั๊บได้แต่ป้าก็สั่งไปแล้วเขาก็เชื่อนี่เขาไม่สบายไม่เหมือนก่อนแล้วเสียใจรักษาก็ไม่หายไปหาหลายหมอแล้วไม่ว่าหมอโรงพยาบาลหรือหมอพระหมอโบราณต่างๆหมอที่สุพรรณบุรีว่าเก่งๆก็ไปหามาแล้วหมอที่ในกรุงเทพเพราะว่ารักษาโรคได้สารพัดขนาดว่าเป็นมะเร็งก็ยังหายเป็นโรคไตก็หายสบายดีโรงพยาบาลที่ว่าดีๆไปมาหมดแกคิดว่าคงจะเกี่ยวกับสมองประสาทเขาเสียคิดว่าอย่างนั้นแหละคนเราลงสมองเสียมันก็แย่มีอยู่วันนึงพาไปหาหมอดูที่เป็นคนทรงอยู่ด้วยเขาก็ทักว่าไปทำอะไรอย่างหนึ่งที่ผิดบาปอย่างร้ายแรงเขาก็ให้ทำพิธีแก้เสียก็ทำที่นั่นแหละเสียเงินเสียทองไปเกือบ 3,000 เพื่อลูกเงินทองก็ต้องยอมจ่ายไปก็หวังว่าจะหายหรือดีขึ้นมาสักหน่อยก็ยังดีแต่ผลที่ออกมาก็ยังไม่เห็นวี่แววว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นไม่กี่วันมานี้ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ที่ลพบุรีเขาว่าเก่งๆกันหลวงพ่อท่านก็ช่วยเต็มที่ทำน้ำมนต์อาบรถให้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายท่านเชื่อว่าผีอาจจะสิงอยู่เพราะว่าก่อนโน้นน่ะเขาเคยไปกับเพื่อนไปมีเรื่องกับคนอื่นแล้วเพื่อนโดนฆ่าตายระหว่างที่เพื่อนโดนกระหน่ำแทงเขาวิ่งหนีรอดมาได้ก็เลยคิดว่าผีเพื่อนคงโกรธที่เขาไม่ยอมช่วยอาจจะเข้าสิงกลั่นแกล้งด้วยความโกรธแค้นแต่รถน้ำมนต์แล้วก็ยังเหมือนก่อน เอออ่อนใจแล้วล่ะทีเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงแกเล่าแล้วแกก็ขอตัวบอกจะรีบไปซื้อกับข้าวไปฝากลูกแกมาเล่าอย่างเงี้ยคุณชุลีก็นึกได้ลูกชายของแกเมื่อก่อนก็ดีๆอยู่เคยมาซื้อของแต่ตอนนี้ดูไม่ได้เลยตามเนื้อตามตัวเป็นแผลถลอกปอกเปิกหน้าตาก็มักจะบวมปูดบ่อยๆเขาก็บอกเองแล้วว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนเขาเสียเงินเสียทองบางทีก็เล่าว่าขับรถไปล้มเนื้อตัวถลอกหมดเนี่ยเห็นหรือเปล่าคุณชุลีก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาเป็นลูกของป้าคนนี้ก่อนนั้นไม่รู้อ่ะคนนี้อายุไม่ใช่วัยรุ่นแล้วต้องสี่เกือบ40แล้วมั้งก็เรียกว่าลูกชายของแกน่ะมีเมียแล้วก็มีลูกให้เขาจุงมือเดินพามาซื้อตุ๊กตาที่ตลาดได้แล้วอายุขนาดนี้นะไม่น่าไปติดยาเขาเลยแต่อย่างว่านั่นแหละคนเราอายุมากๆก็อาจจะไปหลงผิดเขาได้เหตุผลอื่นๆมันก็คงจะมีแต่ว่าเขาคงไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพื่อนฝูงก็ตัวดีชักชวนกันสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันร้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับนิสัยส่วนตัวด้วยว่าเป็นคนยังไงคนใจอ่อนขัดใครไม่ได้มีความกลัดกลุ้มอยู่ก็อาจจะไปเสพเข้าเพื่อให้ลืมความกลุ้มมันหลายสาเหตุด้วยกันไอ้ความฝันที่เป็นความจริงอย่างนี้น่าแปลกเออเพราะความรักลูกนะพ่อที่ตายไปนานมากแล้วยังมาเข้าฝันบอกให้ดูแลลูกด้วยนี่แหละความรักของคนเป็นพ่อตายไปแล้วก็ยังห่วงใยลูกอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงไปได้เลยล่ะครับเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องน่ากลัวครับเรื่องน้ำเหลืองผีเรื่องนี้คุณไพรัตเล่าให้ฟังแกบอกว่าสมัยแกเป็นเด็กเขาหามศพไปเผาที่วัดเนี่ยมันมักจะมีน้ำเหลืองหยดเป็นทางไปบนทางเดินทิ้งร่องรอยเป็นด่างดวงเอาไว้จนพอฝนมันจะตกลงมาชะล้างหรือว่าคนจะย่ำกันลบหายไปคุณไพรัตเป็นเด็กเดินไปโรงเรียนก็ต้องไปทางนี้ทุกวันโดยการย่ำเท้าเปล่าๆสมัยโน้นรองเท้าไม่มีใส่บ้านนอกจริงๆเพื่อนก็ไม่มีใครสวมรองเท้ากันสักคนย่ำดินเปียกดินแห้งกันด้วยฝ่าเท้าเปล่าเปลือยแหละฝนตกก็ย่ำดินโคลนกันเละเทะไปเลยบางทีก็ลื่นล้มด้วยซ้ำก็ไปโรงเรียนมันทั้งก้นเปื้อนอย่างนั้นแหละคุณไพรัตน์เนี่ยกลัวเป็นที่สุดเลยสำหรับหยดน้ำเหลืองเนี่ยกลัวจะไปเหยียบย่ำเขาโดยเฉพาะเช้าๆที่เขาเพิ่งจะหามศพไปวัดต้องเดินย่องย่องจ้องจ้องจดจดกันเลยทีเดียวมันขยงเท้าสมัยนั้นศพเขาไม่ได้ฉีดยูกฉีดยากันเน่าส่งกลิ่นเหม็นในโรงแล้วก็สวดกันหลายวันหลายคืนอีกด้วยบางศพนี่สวดตั้ง7คืนเอาให้บวมสนิทเลยโรงศพชาวบ้านเขาก็ต่อกันเองต่อง่ายๆพื้นโรงเขาใช้เป็นซี่ฟากโปร่งๆโอ้ยดูแล้วน่ากลัวจริงๆหามมาก็มีผ้าห่มคลุมปากโรงมีพระนำหน้าคุณไพรัตน์ตอนนั้นเป็นเด็กๆเห็นแล้วต้องยืนดูไกลๆหลบๆดูซะด้วยซ้ำวันหนึ่งยายนายคนบ้านเหนือแกตายแกไม่ได้ตายน่ากลัวอะไรหรอกแกไม่ได้ตายโหงแกป่วยตายแต่แกเป็นคนอ้วนโรงที่ใส่ร่างของแกมันก็ใหญ่ไปด้วยเสียงพระสวดดังมาถึงบ้านคุณไพรัตน์เนี่ยคุณไพรัตน์ก็ตั้งหน้าตั้งตากลัวผีแล้วแม่ก็จะบอกว่าไม่ว่าใครเขาจะเป็นจะตายกันที่ไหนเนี่ยมึงก็ตั้งหน้าตั้งตากลัวผีเอาไว้ก่อนเชียวนะยังไงก็ตามเถอะได้ยินเสียงพระสวดศพยายนายแล้วคุณไพรัตน์นอนไม่หลับอ่ะแม่ก็ไปฟังพระสวดแกก็อยู่กับพ่อพ่อก็ไม่ได้สนใจว่าคุณไพรัตน์จะกลัวหรือไม่กลัวคุณไพรัตน์ก็หลบเข้าไปนอนในมุ้งใจก็นึกว่าถ้าผีมาเนี่ยกูจะทำยังไงวะเนี่ยยายนายแกก็เคยพูดเย้าหยอกคุณไพรัตน์ซะด้วยผีแกจะมาบ้านเราถูกหรือเปล่าแต่หมามันก็คงจะเห็นแกก่อนที่แกจะขึ้นมาบนบ้านแล้วนะเอ๊หรือว่าตอนนี้แกมายืนรออยู่ใต้ถุนแล้วใต้ถุนก็มืดตื้อใช่แม่ยิ่งคิดยิ่งหนาวคลุมโปงเลยกลัวจนหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้แม่กลับมาจากฟังพระสวดก็ไม่รู้มาเมื่อไหร่ด้วยความที่ยายนายแกเป็นคนอ้วนศพแกเน่าเหม็นส่งกลิ่นอย่างรวดเร็วงานทำบุญหน้าศพตอนเช้านี่ทำเอาพระฉันข้าวแทบไม่ลงคนไปทำบุญต้องเอามือปิดจมูกกันทีแรกจะสวด7คืนเนี่ยเหลือแค่3คืนที่เน่าเหม็นเร็วเขาพูดกันว่าอาจจะเป็นเพราะตอนที่แกล้มเจ็บนั้นน่ะตับตายไส้พุงเครื่องในของแกก็เหมือนจะไม่ดีไปหมดแล้วที่แลดูว่าแกอ้วนๆนะบางคนบอกว่าแท้จริงแกบวมซะมากกว่าราวกับว่าแกจะเริ่มส่งกลิ่นเน่าซะตั้งแต่ยังไม่ตายยังมีลมหายใจอ่ะเนี่ยหามศพไปวัดน้ำเหลืองก็หยดพราวเป็นทางไปตลอด ระหว่างเคลื่อนศพไปพวกหมามันได้กลิ่นก็ทำให้พวกมันกระวนกระวายกันมากวิ่งกันพล่านเยอะในยามเช้าวันนั้นคุณไพรัตน์เองก็ปั่นป่วนศพผ่านบ้านไปแล้วแกยังไม่ได้ออกจากบ้านไปโรงเรียนก็นึกโมโหตัวเองที่มัวชักช้าพวกหมามันได้กลิ่นศพมันก็วิ่งกันพล่านคงอยากจะกินหลายคนในขบวนศพนั้นต้องถือไม้คอยไล่ฟาดพวกมันที่พุ่งตรงเข้ามาหาส่งเสียงตะโกนไล่พวกมันหนีกระเจิงไปแต่ไปแล้วมันก็มากันอีกตัวนั้นไปตัวใหม่ก็มาก็เลี้ยงหมากันทุกบ้านน่ะบ้านไหนไม่มีหมาก็นับว่าไม่มียามคอยเฝ้าบ้านเพราะว่ามีหมากันทุกบ้านก็เลยทำให้วุ่นวายกันหน้าดูกว่าจะเคลื่อนศพไปถึงวัดทำเอาคนไล่หมานี่เหนื่อยหอบเลยคนหามก็ต้องรีบจำอ้าวอ้าวแม้แต่พระที่นำศพก็พลอยเหนื่อยหอบไปด้วยตัวคุณไพรัตน์เองเช้านั้นกว่าจะถึงโรงเรียนก็ทุลักทุเลหน้าดูกลัวจะเหยียบน้ำเหลืองหยดน้ำเหลืองบนทางเดินทำให้แกต้องเดินเลาะเลาะไปตามข้างๆทางกลัวจะเหยียบมันแล้วก็กลัวผีด้วยต้องคอยหลีกเลี่ยงหยดน้ำเหลืองบางทีก็ต้องกระโดดข้ามไอ้ความกลัวสมัยเด็กนี่มันเหลือร้ายนะตกลงก็เลยไปสายเพื่อนๆ เขาไปกันหมดแล้วเหลือแกบนเส้นทางเพียงคนเดียวเดินไปก็เหลียวหน้าเหลียวหลังไปกลัวทั้งข้างหน้ากลัวทั้งข้างหลังผู้คนก็ไม่รู้หายไปไหนหมดไม่มีใครเดินตามหลังมาหรือว่าเดินอยู่ข้างหน้าก็ไม่มีเลยตอนใกล้จะถึงโรงเรียนแกก็ต้องย่องกันเลยค่อยๆจดปลายเท้าอย่างนั้นแล้วก็ยังเผลอไปเหยียบหยดน้ำเหลืองเข้าเต็มๆเลยลื่นๆเหนียวๆแกก็รีบเช็ดถูฝ่าเท้ากับหญ้าแพรกข้างๆทางน่ะเป็นการใหญ่นะขนลุกขนชันหนาวสั่นไปหมดรีบจำอ้าวจนถึงโรงเรียนแล้วก็รีบไปล้างเท้าที่สระน้ำข้างหลังโรงเรียนขวัญหนีดีฟอไปทั้งวันแล้วก็ยังมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงพูดว่าผีน่ะมันอยู่ในหยดน้ำเหลืองด้วยทุกหยดเลยก็เลยกลัวไปใหญ่วันนั้นเด็กๆก็พูดคุยกันแต่เรื่องหยดน้ำเหลืองเพื่อนๆพูดกันว่าโชคดีที่พวกเขาไม่เหยียบหยดน้ำเหลืองกันเลยแกก็ยิ่งวิตกว่ามีแกคนเดียวที่เหยียบยิ่งใจฟอหอเหี่ยวหวาดกลัวมากขึ้นแต่ว่าคุณไพรัตน์ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยกลัวพวกเขาจะพูดให้ใจเสียหนักขึ้นอีกจนกระทั่งได้ยินเสียงพลุบึ้มตกใจหนาวสั่นเขาเผาศพนั้นแล้วอ่ะใจเสียกระทั่งกลับถึงบ้านเย็นนั้นกินข้าวไม่ลงใจคอมันห่อเหี่ยวเหลือเกินตื่นกลัวบ้างผวาบ้างพอค่ำก็ยังได้ข่าวว่าศพยายนายเผาไม่ไหม้สับปะเลอต้องเฝ้ากันอยู่ใส่ฟืนกันต่อไปยังเหลืออีกตั้งครึ่งตัวเขาว่างั้นแม่ก็พูดว่าแกเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็เน่ามากด้วยกลิ่นเหม็นคลุ้งทั้งศาลาฟังพระเทศจำได้เป็นสุขเลยตกกลางคืนแกก็ฝันร้ายฝันไปว่ายายนายมาขอดูฝ่าเท้าที่เหยียบน้ำเหลืองของแกแกโกรธที่ไปเหยียบย่ำน้ำเหลืองของแกมึงเหยียบน้ำเหลืองกูทำไมฮะเสร็จแล้วแกก็คว้าคอคุณไพรัตน์หมับนะตาเหลือกที่นี่เห็นหน้าบวมอืดของแกตาเน่าๆถลนห้อยออกมานอกเบ้าคุณไพรัตน์วิ่งหนีแกไล่ตามแกไม่ได้เดินนะแกลอยได้ร่างของแกบวมกลมเหมือนกระสอบใส่ข้าวเปลือกใบใหญ่ๆที่อัดแน่นลอยตรงดิ่งเข้าใส่ร่างคุณไพรัตน์แกก็วิ่งไปเหลียวหลังดูแกไปสะดุดรากไม้ล้มตึงร่างอืดๆก็ทุ่มใส่ก็ตกใจร้องรั่นแม่ช่วยด้วยเสียงคุณไพรัตน์นั่นแหละทำให้ตกใจตื่นกันทั้งบ้านพอรู้ว่าคุณไพรัตน์ฝันร้ายแม่ก็เรียกขวัญให้คุณไพรัตน์บอกว่านึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วยังผวาไม่หายมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังสมัยก่อนนี้ตอนที่ข้าวกำลังจะแก่ไม่แก่เนี่ยชาวบ้านชาวนานี่เขาจะตำข้าวเม่ากันเขาจะเกี่ยวข้าวนั้นมาคั่วในหม้อดินใช้ก้านกล้วยแทนตะหลิวมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ทำให้ก้นหม้อดินแตกซะก่อนแล้วพอเมล็ดข้าวเปลือกสดๆนั้นสุกก็ยกหม้อเทใส่ครกไม้ใบใหญ่ทีนี้ก็ช่วยกันตำด้วยสากอันเบ้อเร่อจ้ะต้องจับสองมือช่วยกันหลายคนสนุกมากสำหรับเด็กๆสำหรับพวกผู้ใหญ่เขาก็มีความสุขกันด้วยได้พูดจาหยอกเย้ากันเวลาตำข้าวเม่าเขาก็จะมาช่วยกันหลายคนหลายบ้านมารวมกันแล้วก็แบ่งกันเอาไปกินพอตำเปลือกข้าวออกจากเมล็ดแล้วเมล็ดข้าวมันจะแบนๆสีเขียวๆใส่กระด้งฝัดเอาเปลือกออกใส่ปากเคี้ยวนี่หอมนุ่มอร่อยมากเขากินกับน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวขูดแม่นึกถึงแล้วก็เหมือนจะได้กลิ่นหอมๆอยู่ที่จมูกนี่เลยยังจำรสชาติได้ไม่เคยลืมเลือนในข้าวเม่านี่นะ คืนหนึ่งในปีนั้นขณะที่คุณสุดาตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่เลยตำข้าวเม่ากันอย่างสนุกสนานในคืนนั้นแล้วคนก็มากันเต็มที่บ้านมีเพื่อนๆหลายคนหลายบ้านที่สนิทสนมชอบพอกันเป็นเพื่อนบ้านกันแหละนะถ้าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวก็จะช่วยกันเอาแรงกันไม่ต้องจ้างแต่อย่างใดคนแต่ก่อนเขาปรองดองกันดีนะต่างกับคนสมัยนี้เยอะตำข้าวเม่ากันอยู่ในคืนเดือนหงายแสงจันทร์สาดกระจ่างสว่างยังกับกลางวันที่ลานนวดข้าวกว้างเสียงผู้คนก็พูดคุยกันสนุกสนานหัวเราะกันเด็กๆหลายคนมากับพ่อแม่ด้วยก็วิ่งเล่นกันไปรอบๆลานนวดข้าวพวกผู้ใหญ่ก็ส่งเสียงห้ามปรามว่าอย่าไปที่มืดๆนะมันกลางคืนเนี่ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันออกหากินกำลังวิ่งเล่นไล่จับกันอยู่ชับพลันเด็กคนหนึ่งก็กรีดร้องยืนตัวสั่นชี้มือไปทางกอไผ่ข้างลานนวดข้าวตรงนั้นมันมืดๆเพราะว่าเงาไผ่ทอดลงมาเด็กร้องว่าใครอยู่ตรงนั้นน่ะเด็กก็หยุดวิ่งเล่นพากันมองไปพวกผู้ใหญ่ก็หยุดมือหยุดเสียงพูดคุยก็พากันมองเช่นเดียวกันแม่ของเด็กก็ร้องถามลูกว่าใครเห็นอะไรเด็กยืนตัวแข็งแม่ก็ต้องวิ่งไปลากตัวลูกสาวออกมาห่างๆตรงนั้นแล้วก็สอบถามกันว่าเห็นอะไรเด็กปากคอสั่นบอกว่าเห็นใครไม่รู้ดำๆยืนอยู่ตรงใต้เงาไผ่แล้วไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายด้วยแต่หายไปแล้วหลังจากที่กรีดร้องพวกผู้ใหญ่ก็พากันพูดว่าไม่มีอะไรหรอกคงจะกลัวไปเองไปเล่นกันต่อเถอะไม่มีอะไรหรอกทีนี้พวกเด็กๆก็ระแวงนะไม่กล้าออกห่างพวกผู้ใหญ่แต่ก็พักเดียวเท่านั้นก็เล่นกันสนุกเหมือนเดิมเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วอยู่ๆกำลังคลึกครื้นกันอยู่ไอ้หมาที่เลี้ยงเอาไว้ก็ส่งเสียงหอนหวยหวนก็เลยพากันหยุดกึกหยุดกันหมดเลยพวกผู้ใหญ่ก็หยุดแล้วจู่ๆป้าจำปีสุดหวบลงไปข้างๆไอ้เตาขั้วเขาเมาหงายท้องตึงแล้วก็ลุกขึ้นนั่งกรีดร้องลั่นเลยทุกคนก็เงียบกันหมดด้วยความตกใจคุณสุดากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆก็พากันวิ่งมาดูป้าจำปีลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองทุกคนด้วยสายตาแข็งทื่อพอเห็นหน้าลุงแหวงก็จ้องสายตาไม่ละเลยอ่ะแล้วก็พูดพี่แหวงอย่าลืมซะล่ะเสียงที่ออกจากปากป้าจำปีฟังดูแปลกๆมันคล้ายๆไม่ใช่เสียงของป้าเองแล้วมันเสียงใครกันล่ะลุงแหวงก็ยืนงงไม่พูดอ่ะเพราะว่าพูดไม่ออกได้แต่มองหน้าคนนั้นคนนี้มีใครไม่รู้พูดเบาๆว่าสงสัยผีเข้าไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องเนื้อตัวป้าจำปีได้แต่มองดูกันอยู่เพราะยังไม่รู้จะทำยังไงกันต่อแล้วเสียงป้าจำปีก็พูดออกมาอีกโดยไม่ได้ละสายตาจากหน้าลุงแหวงที่หน้าแกซีดซีดเห็นชัดว่าแกทั้งกลัวทั้งงงลุงแหวงเป็นคนร่างใหญ่ผิวคล้ำแกอยู่บ้านติดกับบ้านคุณสุดานี่แหละส่วนป้าจำปีนะเป็นผู้หญิงร่างผอมบางผมยาวใบหน้าเป็นฝ้าดำๆด่างๆอย่าลืมนะพี่แหวงลืมอะไรเรื่องอะไรพี่ลองนึกดูเองนี่บอกกับฉันไปว่ายังไงบอกเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วเหรอพี่แหวงลุงแหวงก็สายหน้าท่าทางป้าจำปีไม่พอใจหน้าเงาหน้างอลุงแหวงก็สะดุ้งเฮือกสีหน้าเหมือนแกเพิ่งจะตื่นจากผวังดูเหมือนว่าแกจะนึกอะไรขึ้นมาได้แกจ้องมองป้าจำปีแล้วเข้าใกล้ๆแล้วถามนี่มารีใช่ไหมมารีใช่หรือเปล่าทุกคนได้ยินทุกคนก็มองหน้ากันอย่างสงสัยมารีก็คือชื่อเมียของลุงแหวงเห็นชัดว่าป้าจำปีแกยิ้มออกมาพี่ยังจำฉันได้นะจำได้สิเสียงนี้ก็เสียงมาลีฉันดีใจที่พี่ยังจำฉันได้ถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องจำได้ว่าบอกกับฉันไว้ว่ายังไงไม่เคยลืมหรอกแล้วทำตามที่ได้บอกฉันด้วยก็แล้วกันขาดคำป้าจำปีก็หงายหลังตึงลงไปเลยมีคนเข้าประคองยาดมยาหม่องเอามาให้สูดดมจนป้าจำปีรู้สึกตัวตื่นฟื้นขึ้นมาเช้าวันต่อมาลุงแหวงก็เอาข้าวเม่าที่แบ่งปันกันไปจากบ้านสุดาเนี่ยเอาไปใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้ามาลีได้กินทั้งน้ำตาลทั้งมะพร้าวขูดแกใส่ไปอย่างพร้อมสับเลยรสชาติทั้งหวานมันอร่อยมากอย่างที่ป้ามาลีแกอยากจะกินแล้วก็เฝ้ารอมาเป็นปีๆตั้งแต่ปีก่อนที่แกโดนงูกัดตายในคืนที่เขาตำข้าวเม่ากันปีต่อมาทุกๆปีลุงแหวงก็ต้องตำข้าวเม่าใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ป้ามาลีไม่ได้ขาดตามที่แกได้รับปากกับป้ามาลีเอาไว้เลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ